Al-Qarya című szúra, mekkai, verseinek száma 11. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Al-Qarya. A csapás. Mal-Qarya. Mi a csapás? Wama adraka mal-Qarya. Honnan tudhatod, mi a csapás? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Azon a napon az emberek szétszórt lepkéhez lesznek hasonlóak. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. A hegyek pedig olyanok lesznek, mint a kártolt, bolyholt gyapjú. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Az pedig, akinek mérlege súlyos lesz, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Annak örömteli élete lesz. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Az pedig, akinek mérlege könnyűnek mutatkozik, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ. Annak az anyja, Hávia, a pokol lakója lesz. وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَةٍ. Honnan tudhatod, mi az? نَارٌ حَامِيَةٍ. Lángoló tűz.